Dzień dobry Państwu. Jest czwarta. Trójka budzi. Was a lonely prayer when you slipped it into my mouth. I closed my eyes and held it in, and then I exhaled it out. The glow of the downtown lights casting shadows across your face, as if all the buildings knew I could only know half of you. I was a snake under your flowers. I just wanted to disappear into the understory of your beauty, never to reappear. But there's a name writ on your calves above the bruised and broken bones. Everybody that you meet to whom the damage is owed. We rode a wave of white noise beneath the city sleeping. I saw the train doors closing. I felt your sorrow deepen. Here in the asphalt meadows, there's only one thing that grows. Finding the light through the concrete, trampled under our feet. You set all your bridges and roads, they all lead to an airport. Planes drifting off into the sky always depart but never seem to arrive. And there in the early hour, lying naked in your unmade bed, was thinking of how to tell you what my ticket read. Your kiss was a lonely prayer, a single candle slowly burning down. But the light, your light was beautiful within its here and now. We rode a wave of white noise beneath the city sleeping. I saw the train doors closing. I felt your sorrow deepen. Here in the asphalt meadows, there's only one thing that grows. Finding the light through the concrete, getting trampled under our feet. We rode a wave of white noise beneath the city sleeping. I saw the train doors closing. Sorrow deepen. Here in the asphalt meadows, there's only one thing that grows. Finding the light through the concrete, getting trampled under our feet. Getting trampled under our feet. Getting trampled under our feet. Getting trampled under our feet. No dobrze, dawno żeśmy się nie słyszeli, ale witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Halina Leszczyńska dziś program realizuje, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i ten program dla Państwa przygotowałem, a ten program nazywa się Trójka Budzi. Emitowany jest codziennie od poniedziałku do soboty między 4 a 6. Dziś, rzecz jasna, wydanie czwartkowe. Song from an open window to me.

I zawsze będę powtarzał, że w tym utworze to najbardziej podoba mi się druga instrumentalna część. Oczywiście nie mam nic do śpiewu, bo pięknie śpiewa wokalista, który ukrywa się pod pseudonimem Warhouse, ale ta druga część, taka rozmyta, piękna, melancholijna. No właśnie, taki jest początek naszego dzisiejszego spotkania w Trójka Budzi, bo z jednej strony Państwa budzimy, ale zawsze na początku, prawie zawsze na początku myślę o tych z Państwa, którzy jeszcze mogą poleniuchować, jeszcze mogą sobie zmrużyć oko i jeszcze niech gdzieś tam radio delikatnie w tle gra. Przepiękny teledysk i przegenialna kompozycja, która towarzyszy nam chociażby na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia przecież od tylu, tylu lat. Rok 1992, album Automatic for the People, formacja R.E.M. To dla tych z Państwa, którzy być może nie kojarzą tego nagrania, ale myślę, że tak nie jest. 16,5 minuty po godzinie czwartej. No bardzo miło jest Państwa powitać podczas tego majowego poranka. Jeżeli Państwo czują podobnie, proszę pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Adres bez zmian. michał.grabkowski@polskieradio.pl. myślę, że wiele zespołów i wykonawców marzyło o tym, aby wystąpić z mistrzem zespołowi Placebo, się to udało. Without You and Nothing razem z Davidem Bowie. Wspaniały, przejmujący utwór. Podczas naszego dzisiejszego poranka grupa Placebo czasem się pojawia, ale czasem mam wrażenie, że jej jest za mało podczas naszych spotkań. No to dzisiaj proszę bardzo dla tych wszystkich z Państwa, którzy czekali na Placebo. Pan Bodek napisał: hej, co za hałas, co za szum, urlop mam, ale Grabka trzeba powitać. No, to bardzo miłe. Tak, dla niektórych skończyła się majówka, ale dla niektórych przecież jeszcze trwa. I know where. Tak, dla niektórych z Państwa majówka jeszcze trwa i Państwo o tym piszą, że radio włączone, no to bardzo nam miło z tego powodu. 4:25 na radiowym zegarze i Richard Ashcroft, wokalista, który był liderem grupy The Verve, a potem nagrał wspaniałe solowe płyty i to chyba taki jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych tematów, A Song for the Lovers, na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Czy będzie dzisiaj kącik dla seniora? Nie, dzisiaj do 6:00 nie będzie kącika dla seniora, ale myślę, że seniorzy wśród tych nagrań, które dla Państwa przygotowałem, na pewno znajdą coś dla siebie. Program Trzeci Polskiego Radia. Gonna come too soon.

czerwcu nowa płyta Noela Gallaghera i jego zespołu High Flying Birds. To jeden z utworów zremiksowany przez Roberta Smitha z grupy The Cure. Tak, proszę bardzo, taki rarytasik ostatnio dotarł do audycji. 25 minut do godziny 5. Trójka budzi, trójka wita słuchaczy, którzy no często... Czytam dzisiaj w mailu, mimo tego, że jeszcze majówka, że jeszcze wolne, włączają program Trzeci Polskiego Radia. Ale na przykład pan Stanisław, tak zwany szczupak z Żyrardowa, który jest stałym, obecnym, porannym ptaszkiem naszym tutaj radiowym, napisał: wczoraj wieczorem wróciliśmy z majówki spędzonej w gronie miłośników Dolnej Narwi, Doliny Dolnej Narwi, gdzie jak każdego roku liczymy wodne ptaki, których jest tu coraz więcej, co jest bardzo pocieszające. Pozdrawiam jak zawsze z muzycznego pokoiku na trzecim piętrze. No, tak jak napisałem panu Stanisławowi i to powiem też państwu, no, najważniejsze, że liczba ptaków musi się zgadzać, prawda? michał.grabkowski@polskieradio.pl, jak ktoś z państwa chciałby dołączyć do korespondencji.

mieszkańców mętów, przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i liniarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów i superkobitek. Moje miasto przestrzeni światła poczęte. Moje miasto zderzęte. Moje miasto ze światła poczęte. Moje miasto zderzęte. Thank you. weekend i że na mieście zbyło jak zwykle. I nie mów, że masz tyle doświadczeń i wiesz, jakie życie jest przykre. Nic mnie nie obchodzi, ile twoje auto spala benzyny. I że jest promocja, bo supermarket ma urodziny. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. A albo nie mów nic. Już Państwu chyba mówiłem kiedyś o tym, jakby miała powstać płyta Trójka Budzi z tych naszych porannych spotkań, no to chyba ten utwór na niej by się znalazł, bo to jedna z najczęściej słuchanych przez nas i to zupełnie świadomej kompozycji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bydgoski skład, Dabska, no i awokado. No i tak wyobraźnia o tej porze. Myślę, że nie tylko mi się rusza taka kanapeczka, taki tościk z pastą awokado. Dwie do piątej. Everybody